ึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้พุ่งซ่านอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนเรานอนกันมาตั้งแต่วันเกิดนู่นจนถึงวันนี้ยังไม่รู้จักอิ่มเลยดังนั้นการนอนนี้จึงชื่อว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยนะจึงต้องได้ฝึกหัดเอาฝึกได้การฝึกกลับนอนแต่พอประมาณซึ่งไม่เป็นการทำลายสุขภาพของร่างกายแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าได้ทดลองมาแล้วพระองค์จึงได้มาแสดงเป็นหัวข้อธรรมะไว้แล้วจึงแสดงว่าการรู้อำนาจแก่ความง่วงเหงาเหานอนนี่เป็นการรู้อำนาจแก่กิเลสของหนึ่งการไม่รู้อำนาจแก่ความหลับนอนสามารถเอาชนะความง่วงเหงาต่างๆได้ก็ชื่อว่าเป็นการเอาชนะกิเลสได้ประเภทหนึ่งต้องเข้าใจจะว่าไม่สำคัญไม่ได้เลยดูแต่พระมหาโมกขัลลานะเถระเจ้าเมื่อท่านได้ฟังธรรมของพระเจ้าจากพระอัสสชิแล้วก่อนบวชท่านก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วเมื่อมาขอบวชกับพระศาสดาองค์บวชให้แล้วท่านก็ไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในที่สงบสงัดแห่งหนึ่งเกิดความง่วงเหงาหาวนอนอย่างแรงไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตอรหันต์ได้ทั้งที่ท่านก็ได้บรรลุโสดาบันมาแล้วดังนั้นจึงว่าเป็นกิเลสที่มีอิทธิพลและเหนียวแน่นจงถึงขั้นพระอรหันต์นนถึงจะละขาดได้กิเลสประเภทนี้นั้นลองคิดดูแล้วว่ากิเลสเบื้องสูงสิบประการเนี่ยเบื้องต่ำห้าเบื้องบนห้ารวมเป็นสิบพระอรหันต์เท่านั้นละขาดได้สักกายทิฏฐิความถือว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษศีลปรมาสความรู้คำในข้อวัดปฏิบัติไม่แน่ใจลงได้ว่าทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์หรืออย่างไรหนอเห็นรูปคำอยู่อย่างนั้นเช่นอย่างข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามนี่สงสัยลังเลไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์อย่างวินัยต่างๆหมู่นี้รูปคำๆจะปฏิบัติตามจริงๆก็ไม่เชิงจะไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอุปสรรคเลยให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ สำหรับท่านผู้เป็นพระโสดาบันท่านก็ละสังโยชน์สามประการนี้ขาดออกไปจากสันดานได้สำหรับพระสกิทาคามีท่านก็ทำราคะโทสะโมหะเหนื่อยน้อยเบาบางไปมากกว่าพระโสดาบันแต่การละสังโยชน์สามนั่นละได้เท่ากันแต่ราคะโทสะโมหะนี่พระโสดาบันยังละไม่ได้มากเท่าพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีละได้เบาบางกว่านี่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างมานี่เพิ่มอีกสองอย่างเป็นห้าอย่างนอกจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรมาสแล้วพระอนาคามียังละกิเลสได้อีกสองคือกามราคะปฏิฆะกามราคะแปลว่าความรักความใคร่ความกำหนัดยินดีในกิเลสกามวัตถุกามอันนี้พระอนาคามีท่านละกามวิตกเหล่านี้ขาดไปจากสันดานได้ปฏิฆะคือความหงุดหงิดความไม่พอใจให้คนและสัตว์ต่างๆนี่พระอนาคาก็ละได้ขาดเลยพระอนาคาท่านไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยอยู่ในใจคือความหงุดหงิดใจก็ไม่มีไม่ว่าแต่แสดงความโกรธอย่างรุนแรงออกมาความหงุดหงิดความไม่พอใจในบุคคลและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏในใจของพระอนาคามีนี่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างนี้พระอนาคามีละได้ขาดสำหรับสังโยชน์เบื้องบนขึ้นไปอีกห้าอย่างรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจจอวิชชาห้าอย่างนี้พระอรหันต์เท่านั้นละขาดได้ความยินดีในรูปแต่ไม่ถึงกับยินดีในกามเรียกว่าละกามมาแล้วมาติดอยู่ในรูปกายนี้คงไม่ตกวางไม่ลงเช่นอย่างท่านผู้เพ่งรูปฌานเป็นอารมณ์เพ่งรูปเป็นอารมณ์จนว่ากามราคะสงบลงได้แต่สัญญาในรูปยังมีอยู่เช่นนี้นะท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุรูปฌานท่านเพ่งรูปนั่นเป็นอารมณ์จนเกิดสมาธิแก่กล้าขึ้นเต็มที่สามารถละรูปนั้นสัญญาในรูปนั้นดับไปได้จิตท่านก็ไปติดอยู่ในอากาศสำคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลสำคัญว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แหละเพ่งจากอากาศหลุดพ้นจากอากาศไปติดวิญญาณโดยสำคัญว่าวิญญาณนี่ไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันท่านรู้ท่านด้วยอำนาจแห่งฌานเมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้วก็จึงสามารถรู้วิญญาณได้ มันนี้ก็สามารถเพ่งวิญญาณอันนั้นเข้าไปพ้นจากวิญญาณนั้นไปปรากฏว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ท่านได้ว่ากินอากินกายตนะฌานแปลว่าความเพ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้ละเอียดเข้าไปกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเข้าไปอีกสุดท้ายฌานที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เพ่งเข้าไปมันละเอียดเข้าไปประนั้นเนี่ยนี่ท่านเรียกว่าอรูปฌานทีแรกก็มองเห็นว่าอากาศนี่ว่างไม่มีสิ้นสุดเป็นอารมณ์อยู่ส่วนรูปนั่นหายไปจากความจำความหมายในจิตใจท่านเรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานนี่นะการเพ่งรูปการเพ่งเลยอากาศไปแล้วเห็นตวิญญาณไม่มีสิ้นสุดท่านเห็นวิญญาณนี้มากแล้วเกิดในโลกอันนี้นะนี่เกิดดับเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เนื้อฌานต่อไปนั่นก็เห็นว่าเพ่งวิญญาณนี้เข้าไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่อยู่ในระหว่างอย่างนี้เอาหลุดจากความมิว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จากวิญญาณแล้วก็มาเพ่งสัญญาบ่นี้ก็เห็นทำนองเดียวกับเห็นวิญญาณอีกจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยมันละเอียดเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรูปฌานแปลว่าความเพ่งไม่มีรูปอันนี้นำมาเล่าสู่การฟังแต่ผู้พูดนี่ก็ไม่สามารถที่จะเพ่งให้บรรลุอรูปฌานได้หรอกแต่ว่าจำหลักวิชาเหล่านี้ได้จึงนำมาแสดงสู่กันฟังพอเป็นที่เข้าใจว่าอันโลกิยฌานนี่นะมีอยู่8อย่างฌานเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมวิเศษอันหนึ่งพระองค์จัดเข้าในอุตริมนุสธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์เพราะมนุษย์สรรเสริญกันท่านผู้ใดได้บรรลุฌานสมาบัติ8แล้วเข้าฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้ไปบนหลังน้ำเดินไปบนหลังน้ำน้ำไม่จมลงในน้ำได้หมู่นี้ท่านผู้ใดบรรลุสมาบัติ8ซึ่งเป็นฌานโลกีสามารถแสดงฤทธิ์เหล่านี้ได้หายตัวก็ได้อย่างนี้นะแต่ว่าไม่เป็นหนทางที่จะให้สิ้นกิเลสไปได้ถ้าไปติดอยู่ในรูปฌาน4อรูปฌาน4นี้ไม่เป็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญวิปัสสนาเมื่อท่านผู้ใดบรรลุฌานเหล่านี้แล้วให้ถอยมาอยู่ในระหว่างรูปฌานอรูปฌาน ให้ถอยจิตมาอยู่ระหว่างนี้แล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อไปเมื่อได้บรรลุอรหัตอรหันต์ก็ไปแล้วท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มีเดชมากแสดงฤทธิ์ได้ทั้งต่างนานามีธรรมคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้เหาะเอินเดินอากาศดำดินไปในน้ำได้อย่างที่ว่ามาแล้วและแสดงฤทธิ์อย่างอื่นได้ตามกำลังบุญวาสนาที่ได้ที่ท่านได้ปรารถนามาเมื่อท่านปรารถนาอย่างใดมาท่านได้บรรลุฤทธิ์อะไรต่ออะไรมาอย่างนี้เมื่อท่านบำเพ็ญบุญกุศลเข้าขั้นแล้วท่านก็สามารถบรรลุอรหัตตะอรหันต์ได้พร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทายาน4ฉละภิญญา6อภิญญาณ6ประการว่าเถอะแล้วก็วิชา3หมู่นี้พระสาวกทั้งหลายท่านละท่านได้บรรลุคุณพิเศษเหล่านี้สำหรับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้บรรลุทศพลญาณคือญาณ10ซึ่งพระสาวกไม่สามารถที่จะบรรลุญาณ10ประการนี้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสัพเพเยยธรรมนี่นะแปลว่าญาณอย่างรู้สัพเพเยยธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยากตธรรมเป็นต้นตลอดถึงมรรคผลนิพพานพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งพระสาวกไม่สามารถที่จะรู้ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเช่นพระองค์รู้จักจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็น้อยองค์ที่จะรู้ได้รู้ก็รู้น้อยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาจะรู้ไปได้เท่าไหร่ก็รู้ไปได้เท่านั้นรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายแม้การระลึกชาติหลังก็เหมือนกันอันพระองค์นั้นปรารถนาจะระลึกไปในชาติสงสารที่พระองค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายสร้างบารมีมาปรารถนาจะรู้คืนหลังไปเท่าไรชาติพระองค์ก็รู้ได้ส่วนพระสาวกนั้นรู้ได้ในวงจำกัดในมากบ้างน้อยบ้างบางทีก็ระลึกได้เพียง5 ชาติบ้าง10 ชาติบ้าง20 ชาติบ้างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าทศพลญาณพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ญาณ10ประการมีเตวิชโชระลึกชาติถนหลังได้1ระรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์โลกทั้งหลาย1ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทำไม่ใช่อย่างอื่นมาทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี่ก็ทรงรู้แจ้งนี่แหละอาสวัคคายานพระองค์รู้แจ้งว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์หมดสิ้นไปแล้วก็รู้แจ้งประจักษ์ขึ้นมาด้วยพระองค์เองแล้วอภิญญาณญาณอื่นๆ อีกเช่นอภิญญาณ6อย่างนี้นะก็พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเลยแล้ว สมันตาจักขุคือได้แก่จักขุอันวิเศษเรียกว่าญาณจักขุอันนี้ไม่มีทั่วไปในสาวกเลยเป็นญาณที่สิบเรียกว่าญาณรอบครอบทุกอย่างทุกประการการที่นำพระคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่กันฟังก็เพื่อที่จะให้ได้สำนึกว่าเราได้พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูเป็นศาสดาของเรานี่นับว่าได้ครูผู้ประเสริฐในโลกไม่มีศาสดาในโลกที่จะประเสริฐเท่าพระศาสดาไม่มีเลยก็จะเป็นเหตุให้เรามีศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจเป็นอย่างยิ่งเราจะไม่หลงไหลนับถือศาสดาอื่นลัทธิอื่นจะมองเห็นว่าลัทธิอื่นนั้นไม่ประเสริฐไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาแล้วเทียบดูด้วยปัญญานะอันนี้ก็ย่อมเห็นแจ้งชัดด้วยตนเองว่าพุทธศาสนานี่แหละประเสริฐเลิศล้ำกว่าศาสนาอื่นใดทั้งนี้ไม่ใช่ยกย่องโดยอำนาจของกิเลสเชื่อตามกันไม่เฉยเดี๋ยวว่าโดยได้พิจารณาเห็นเหตุผลของพุทธศาสนานี่โดยแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นของประเสริฐจริงเพราะว่าพระองค์ผู้เป็นต้นศาสนานั้นพระองค์ละอาสวะกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ได้ก่อนคนอื่นทั้งหมดเดี๋ยวพระองค์ละได้เด็ดขาดกิเลสชาติน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เลยอันนี้เนี่ยเป็นความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในโลกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์สามารถช่วยพระองค์เองให้ละกิเลสขาดจากพระขันธสันดานได้โดยลำพังพระองค์เองซึ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนจะมาละกิเลสโดยลำพังตนเองให้ขาดเด็ดไปก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีเลยความเป็นผู้ละกิเลสได้ขาดจากสันดานนี่แหละโลกทั้งหลายก็เทวดาอินพรหมยมยักษ์ตลอดถึงหมู่มนุษย์และนักบวชทั้งหลายในโลกนี้ยกย่องสรรเสริญว่าท่านผู้เอาชนะกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดไม่มีเหลืออยู่ในจิตสันดานเลยเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายจริงๆนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ท่านยังจะไม่บรรลุมรรคผลเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่กุศลธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาได้ความเชื่อความเลื่อมใสที่ได้มีมาในอดีตในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อันนั้นมาโดนบันดาลให้นึกว่าในโลกนี้ต้องมีพระอรหันต์ต้องมีท่านผู้มีความเพียรใหญ่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ต้องมีอยู่แน่ๆบางท่านก็จังว่าเดินทางแสวงหาดังที่ได้แสดงเรื่องปุกุฏสาติให้ฟังมาแล้วนั่นแหละอาศัยบุญกุศลหนุนหลัง ที่ท่านทำมาดลใจว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงมีคงบังเกิดขึ้นในโลกแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ไม่ทราบข่าวจึงได้ติดตามถามข่าวถึงพระพุทธเจ้ามีหลายอยู่ที่ผู้มีบุญกุศลดลบันดาลให้คิดนึกเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเช่นพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านก็บวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกไม่รู้เลยแต่ก็บวชอุทิศต่อพระเจ้าทั้งฝ่ายสามีก็ดีภรรยาก็ดีก็มีความประสงค์ตรงกันเลยอย่างนี้จึงได้ออกบวชกันทั้งสองในที่สุดก็ได้พบพระพุทธเจ้าจริงๆพระเจ้ามหากัปปินะกับบริวารกับอมาตย์พันหนึ่งก็เหมือนกันแต่ละวันเนี่ยพระราชาไม่ได้ว่าราชกิจการเมืองเท่าไรนักได้มาเชือกตัวหนึ่งแล้วก็ขี่เที่ยวไปตามมุมเมืองต่างๆคอยสดับตรับฟังถามข่าวจากพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินมาแต่เมืองอื่นถามว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังถ้ามหากัปปิยะกัปปินะนี่ก็จึงได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกได้ตรัสรู้ธรรมอาสวะกิเลสได้ถุดให้สิ้นไปแล้วเวลานี้ประทับอยู่เมืองวัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระเจ้ามหากัปปินะก็ได้พระราชทานเงินได้พ่อค้าสามคนคนละแสนกาปนากันฝ่ายภรรยาให้คนละ300,000กาปนะรวมเป็น900,000รวมแล้ว200,000กาปนะสามคนพ่อค้าทั้งสามคนนั่นนะนำข่าวพระรัตนตรัยมันเล่าให้พระราชาฟังเท่านั้นพระราชามีความเลื่อมใสแรงกล้าเป็นทุนมาแต่ชาติก่อนแล้วก็จึงเกิดปีติจนสลบสลายไป2-3 ครั้งพื้นตัวรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงได้เขียนจดหมายให้ถือจดหมายนี้ไปหานางอโนมาพระมเหสีของพระองค์แล้วพระนางอนุมาจะพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สามพี่น้องนั้นจึงได้ถือเอาสารของพระเจ้ามหากัปปินะเดินทางเข้ามาสู่เมืองอุกุตตนครแล้วก็นำสารนั้นไปทูลพระมเหสีของพระเจ้ามหากัปปินะมเหสีได้อ่านแล้วก็ยังตำหนิพระราชสามีว่าให้น้อยเกินไปนอกจากทำตามพระสามีสั่งให้เงินคนละแสนกับกหาปณะนั้นแล้วมันยังพระราชทานเงินส่วนตัวอีกให้คนละ300,000กับกหาปณะอีกด้วยอย่างนี้แหละคนผู้มีบุญคนผู้สั่งสมบุญกุศลมาเต็มแล้วเพื่อนไม่เยื่อใยในโลกียสมบัติเลยมุ่งหน้าแสวงหาโลกุตระสมบัติอันเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นสมบัติอันทำให้บุคคลผู้ใดบรรลุได้พ้นจากความทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันความคับแค้นใจความเหือดแห้งใจต่างๆพวกนี้ระงับดับไปหมดเลยท่านผู้ใดบรรลุ ห็นแจ้งถึงปรินิพพานแล้วนี่แหละอานุภาพของบุญกุศลขอให้พากันเข้าใจเมื่อบุคคลพยายามสั่งสมให้มากเข้าไปมากเข้าไปแล้วทีแรกก็เป็นโลกียกุศลอยู่แล้วนะเมื่อมีกำลังมากเขาแล้วมันให้เบื่อหน่ายในกิเลสกามวัตถุกามให้มองเห็นว่ามีทุกข์มีโทษมากเป็นเหตุให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดบุคคลผู้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันกรรมเวรนั้นตามสนองกันชาตินี้นายกอฆ่านายขอตายชาติต่อไปนายขอกรรมนั้นก็บันดาลให้นายขอไปฆ่านายกอตายผูกพันกันไปอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ถึงฆ่ากันตายอย่างนั้นไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันหรือว่าทำร้ายร่างกายให้ทุพพลภาพกรรมนั้นมันก็ตามสนองอีกเกิดไปชาติใดผู้นั้นมีสมบัติเขาขอเงินทองมาก็บังเอิญมีโจรมาจี้มาปล้นเอาไปขัดขืนมันก็ทำร้ายร่างกายให้เจ็บให้ปวดให้ทุพพลภาพลงก็มีเสียองค์ฆะไปตลอดวันตายก็มีไอ้อย่างนี้เราเรียกว่านี่เรียกว่าโทษแห่งกรรมเวรโทษแห่งความโกรธความพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันไปในสงสารนี่กว่าจะได้เห็นโทษแห่งความพยาบาทจองเวรนี้ต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้พบพระสงฆ์สาวกของพระองค์แล้วได้คำได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละจึงสามารถที่จะละความโกรธความพยาบาทนั้นได้หรือเห็นโทษแห่งความโกรธความพยาบาทนั้นแล้วเพียรพยายามละให้มันหมดสิ้นไปจากจิตใจได้อย่างนี้แหละบรรดาผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกนี่ต้องได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในนับแต่ขั้นต้นขึ้นไปไม่สามารถที่จะปฏิบัติค้นคว้าหาทางตรัสรู้มรรคผลนิพพานด้วยตนเองได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหตุนั้นจึงได้นามว่าสาวกโคแปลว่าผู้รู้ตามเห็นตามผู้เชื่อฟังตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้จึงได้นามว่าสาวกหรือว่าสาวโกแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่ปฏิปทาของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ไม่มีต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดให้เต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะกำจัดสังโยชน์สิบประการดังกล่าวมาแล้วนั้นให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ดังนั้น พวกเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นตามที่นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดงสู่ฟังนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นโดยใจของตนเองอย่าเมินเฉยเสียเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเฉยเสียก็ไม่ได้ปิติไม่ได้ความเลื่อมใสอันแรงกล้าในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์หลายเมื่อไม่มีความเลื่อมใสแรงกล้าในสาวกของพระองค์ก็ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยเอกิตโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างได้หมายความว่ากิเลสเหล่านั้นละไม่ได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนดังนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเรายังไม่ได้ปลูกความเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างมั่นคงจริงจังแล้วก็จะต้องวกเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้บางทีก็หลงไปทำบาปทำความชั่วเช่นหลงไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเหล่านี้เข้าไปก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปขึ้นในจิตใจและบาปกรรมเหล่านี้เมื่อหลังจากตายจากโลกนี้แล้วบาปกรรมนี้ก็นำดวงจิตไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเมื่อมันปล่อยให้วิชาตัณหาครอบงำจิตใจไม่รู้ไม่ฉลาดขึ้นมาไม่สามารถที่จะมีอุบายสอนใจให้ละกิเลสตัณหาได้ก็ย่อมได้ประสบความทุกข์มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้กี่ชาติกี่ภพก็อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงแล้วออกจากทุกข์ไม่ได้เลยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมก็เหมือนกันต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทมีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอันนี้ให้ตั้งอยู่ในกรอบแห่งทำแห่งวินัยแห่งศีลไม่ให้ล่วงเกินธรรมวินัยศีลธรรมอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปตามอำนาจของกิเลสโดยส่วนเดียวมันนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เสมอไปดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี่แหละเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆศีลเป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างหยาบนั้นออกไปจากจิตใจได้สมาธิทำไม่มากเจริญไม่มากแล้วเป็นเหตุให้ละกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้า มีความรักความใคร่ในกามกิเลสกามมัตถุกามแล้วก็ความโกรธความพยาบาทในบุคคลและสัตว์อื่นมีความง่วงเหงาหาวนอนเกียจคร้านไม่ชอบไม่ขยันทำความเพียรเมื่อจะทำความเพียรละกิเลสตัณหาในที่นี้ก็เกิดความเกียจคร้านอ่อนแอขึ้นมามีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนแต่ถ้ามานึกถึงกิเลสความรักความใคร่เข้ามาแล้วนี่ตาใสความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปอันนี้เพราะฉะนั้นความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยจึงที่ว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากวงจรของกิเลสตัณหาอย่างกลางนี้ไปได้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจากขันธะสันดานอันนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะศีลย่อมกำจัดกิเลสอย่างหยาบให้ระงับไปได้เมื่อบุคคลสมาทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมทำบาปสิ่งใดพระองค์บัญญัติว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไม่ทำเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความโลภความโกรธความหลงอันใดที่จะให้พาไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นยอมระงับไปตั้งแต่ศีลเลยถ้าผู้มั่นในศีลจริงๆเอาชีวิตบูชาศีลไปเลยเมื่อสมาทานมั่นลงในศีลแล้วใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลก็ไม่ยอมยอมพีชีวิตเขาจะฆ่าก็แล้วแต่แม้สัตว์ร้ายจะมาทำลายชีวิตอย่างนี้มีอาวุธอยู่ในมือคิดอยากจะตอบโทษมันฆ่ามันให้มันตายก็ไม่ยอมฆ่าปล่อยให้มันเอาไปกินตามความประสงค์มันซะถ้าผู้ใดสละชีวิตเพื่อศีลได้อย่างนี้นะท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถศีลเป็นศีลอย่างสูงส่งสามารถกำจัดความโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทสันตานเหล่านี้ออกจากจิตใจได้ในขั้นต้นนี้นั่นแหละสมาธิเมื่อบุคคลบำเพ็ญให้บรรลุถึงรูปฌาน4อรูปฌาน4อย่างนั้นแล้วเรียกว่ากำจัดนิวรณ์ได้อย่างสงัดทีเดียวแต่ว่าพอกำจัดได้แต่เมื่อเวลาฌานยังไม่เสื่อมนะคันเมื่อปล่อยฌานเสื่อมลงไปแล้วนิวรณ์ห้านั้นก็บังเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงยังถอนรากของกิเลสเหล่านั้นไม่ได้เพียงแต่ขั้นสมาธินี่ระงับจากกิเลสนั้นให้สงบตัวอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นน่ะถึงอย่างไรก็ต้องบำเพ็ญสมาธินี่ให้เกิดมีขึ้นให้ได้ก่อนระงับนิวรณ์ห้าลงได้ชั่วคราวก็ตามก็จะเป็นบ่อเกิดของปัญญาต่อไปถ้าไม่ทำใจนี่ให้เป็นสมาธิแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อสมาธิบางเกิดขึ้นแล้วระงับกิเลสอย่างกลางให้สงบตัวอยู่ได้ไม่มีกำลังแก่กล้าเหมือนอย่างกิเลสยังหยาบแต่ละมาได้แต่ศีล นั้นมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นในใจเรียกว่าใจเบาใจคล่องแคล่วใจไม่อึดอัดไม่ขัดข้องมีความรู้กระจ่างแจ้งขึ้นในใจคิดสิ่งใดพิจารณาสิ่งนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ในสิ่งนั้นตามเป็นจริงได้ปัญญานี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีบรรดาแสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องโลกนี้ให้สว่างก็ส่องได้แต่ที่แจ้งเท่านั้นเองที่มืดเช่นถ้ำอย่างนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องเข้าไปไม่ถึงเลยหรือภูเขาเรากออย่างนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไม่ทะลุแต่ส่วนปัญญานี่แสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยสามารถส่องทะลุแม้ในถ้ำในภูเขาเรากออันหนาทึบไปด้วยหินศิลาทั้งแท่งก็ตามปัญญาญาณที่ท่านพระอริยบุคคลทั้งหลายได้บำเพ็ญในเกิดมีแล้วท่านย่อมสอดส่องมองทะลุเห็นแจ้งไปหมดเลยอันนี้ภายในร่างกายนี้ลำพังในตาหนังก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ได้ต่อเมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจากสมาธินี่แล้วดวงจิตนี่เกิดแสงสว่างผ่องใสขึ้นมาแล้วก็มองเห็นอวัยวะของร่างกายนี่อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายนี่นะได้โดยแจ่มแจ้งเลยไม่สงสัยลังเลแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ร่างกายอันนี้ล้วนแต่ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วมีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เมื่อบุญกรรมบาปกรรมไม่เที่ยงแล้วรูปกายอันนี้ก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อรูปเมื่อบุญกรรมบาปกรรมหมดอายุมันลงไอ้รูปกายนี้ก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้ก็จึงแตกดับทำลายไปด้วยกันนี่แหละคำที่พระโกณฑัญญะท่านรู้ขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิสูจน์ให้เข้าใจความจริงของรูปของนามอันนี้ตามเป็นจริงดังที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านมองเห็นด้วยอำนาจแห่งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนั่นแหละพระโสดาบันท่านจึงไม่ทำบาปเด็ดขาดไปเลยถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็จะสำรวมในวินัยให้เคร่งครัดไปเลยไม่ยอมล่วงถ้าตนล่วงสิกขาบทใดก็ยอมแสดงต่อเพื่อนภิกษุเสียสารภาพความผิดลงไปถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเศษอย่างนี้ก็ต้องยอมอยู่กรรมใคร ยอมลดตัวลงให้เต็มที่เลยใครจะดูถูกดูหมิ่นนินทาอย่างไรก็ตามยอมไม่ตอบโต้เพื่อหวังว่าจะละมานะทิฏฐิอันเป็นเหตุให้ล่วงวินัยอย่างร้ายแรงนั้นได้ถ้ายังถือมานะทิฏฐิไม่ยอมให้ผู้อื่นด่าว่ากล่าวหรือติเตียนได้อย่างนี้ไอ้บาปธรรมอันนั้นมันก็ไม่หมดเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการอยู่ปริวัติกรรมมันจึงว่าเป็นการประพฤติทรมานตนให้ละทิฏฐิมานะความกระด้างกระเดื่องทั้งร่างกายและจิตใจนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นเป็นสามเณรอย่างนี้ถ้าล่วงสิกขาบทใดแล้วไม่ยอมแสดงต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ไปเก็บกักไว้แล้วก็ถือเพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ทั้งที่ตนมีศีลขาดไปแล้วไอ้เช่นนี้มันก็ยิ่งเป็นบาปหนักอยู่ไปบาปก็ยิ่งทับถมเข้าไปเรื่อยๆถ้าสามเณรนะรู้ว่าตนต้องอาบัติปาราชิกของสามเณรแล้วอย่างนี้มันก็ต้องลาสิกขาบทไปเป็นคฤหัสถ์หาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองนั่นเสียยังดีกว่าที่คืนบวชนุ่งห่มผ้าคาสาวพัดอยู่ก็ยังไปบำเพ็ญบุญกุศลตอนเป็นคฤหัสถ์ให้เกิดมีได้อยู่ถ้าเป็นสมณะเพศนี่ไม่สามารถจะบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นได้เพราะว่ากฎที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎนั้นแล้วก็ยังพอมีหนทางสั่งสมบุญกุศลไปได้ต่อไปอยู่เป็นเพศคฤหัสถ์ถ้าว่าเราปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยด้วยดีได้อย่างนี้โดยความไม่ประมาทวินัยอันใดเกี่ยวกับราคะอย่างนี้นะถ้าราคะผู้ใดมันแรงกล้าเอาก็ต้องทรมานร่างกายเข้าด้วยอดนอนผ่อนอาหารลงไปมันไม่ตายหรอกเมื่อบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงชีวิตที่อยู่ไม่ตายอดนอนผ่อนอาหารช่วยทางจิตใจด้วยเมื่อจิตใจเมื่อร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปในใจที่มันกำเริบด้วยราคะตัณหามันก็อ่อนลงตามกันนี่ผู้หวังความบริสุทธิ์ต่อตัวเองไปกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมอันหยาบคายเหล่านั้นลงได้ขอให้เข้าใจผู้ใดมีบาปติดตัวแล้วอย่างนี้ถึงมีอายุอยู่ไปได้ถึง100 ปีก็ไม่ประเสริฐเลยมีแต่พอกพูนบาปขึ้นในตนเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้นผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้รีบเร่งทำความเพียรทรมานตนเข้าให้เต็มที่จะก็เรียกว่าทำพอประมาณ ไม่ใช่ว่าทำโดยไม่มีอุบายแยบคายต่างๆเหมือนอย่างเขาอดเข้าประท้วงการเมืองหมู่นั้นอันนั้นเรียกว่ามันอดโดยไม่แยบคายบางคนก็เลยตายไปเลยก็มีอันนี้อดนอนผ่อนอาหารอย่างนี้ก็รู้จักประมาณพอดีเมื่อทรมานตนไปอย่างนั้นแล้วกิเลสราคะตัณหามันอ่อนกำลังลงมากสมควรได้อย่างนี้ก็เอาตามปกติไปถ้ามันกำเริบรุนแรงขึ้นมาก็ผ่อนลงไปต้องผ่อนบันลงไปอย่างนี้การหลับการนอนก็เหมือนกันรู้ว่าราคะตัณหามันแรงกล้ามากไปนอนมากมันก็ยิ่งเพิ่มกำลังราคะตัณหาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจก็ต้องฝึกตนเข้าไปแหละผู้ใดเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมมันนำไปสู่ทุกข์ยืดยาวนานเมื่อผู้ใดเชื่อตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะยินดีฝึกตนทรมานตนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดดีกว่าไปเป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานถ้าไปทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นยิ่งแสนสาหัสสากันกว่าความทุกข์ในการประกอบความเพียรอดนอนผ่อนอาหารอย่างว่านี่หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าถ้าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็จึงไม่เลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีขึ้นในกายในใจของตนกิเลสทางกายมันรุนแรงอดนอนผ่อนอาหารลงให้มันอ่อนลงไปกิเลสทางภายในใจมันรุนแรงหุ่งซ่านเลื่อนลอยก็เอานั่งสมาธิเพ่งเข้าไปสละตายลงถ้าจิตไม่สงบจากกิเลสเหล่านี้แล้วให้มันตายกับที่นั่งนี้แหละดีกว่าปล่อยให้กิเลสมันจูงไปทำความชั่วตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิเหมือนอย่างพระสาวก5องค์แต่ก่อนทั้งในศาสนาพุทธเจ้ากัสสปะเพิ่นพิจารณาเห็นพระภิกษุภิกษุณีสามเณรประพฤติเสียวไหลต่อธรรมวินัยทำลายศาสนาให้เสื่อมลงท่านเหล่านั้นมีวาสนาก็เกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับบัญชาภิกษุสามเณรนางภิกษุณีต่างๆเหล่านั้นได้จึงได้ชวนกันทำพระองค์ขึ้นเขาลูกหนึ่งซึ่งมันชันมากถ้าจะขึ้นปีนป่ายขึ้นไปด้วยเท้าเปล่านี่ไม่ได้ต้องทำพระองค์พาดแล้วก็ขึ้นไปได้เมื่อขึ้นไปถึงหลังเขาแล้วตัดพระองค์ทิ้งเลยมาเนี่ยโดยสัญญากันว่าถ้าผู้ใดทำความเพียรบรรลุอรหัตผลแล้วสามารถเหาะไปได้ก็จะเหาะไปบิณฑบาตมาฉันผู้ใดทำความภาคเพียรไปละกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันอาหารท่านเหล่านั้นสัญญากันอย่างนั้นแล้วก็ต่างคนต่างทำความเพียรในคืนแรกพระผู้เป็นหัวหน้าสำเร็จอรหันต์เหาะไปบิณฑบาตมานิมนต์ให้ท่านทั้งสี่นั้นมาฉัน ท่านเหล่านั้นก็ไม่ฉันวันที่สองมาท่านพระองค์รองลงไปก็ได้บรรลุอนาคามีผลอนาคามีผลนี่เข้าฌานได้นะอันนี้ท่านจึงหอบไปบิณฑบาต